मुसाफिर जाने वाले मुसाफिर जाने वाले नहीं फिर आने वाले, चलो एक दूसरे को करे रब दे हवाले। मुसाफिर जाने वाले नहीं फिर आने वाले, चलो एक दूसरे को कर रब दे हवाले। बड़ी मुश्किल से दिल में अपने, बड़ी मुश्किल से दिल में अपने लोग बसाते हैं कुछ सपने। ये सपने शीशे के खिलौने टूट के बस लगते हैं रोने, दिलों पे छा जाते हैं ये बादल काले काले, चलो एक दूसरे को करें रब दे हवाले। मुसाफिर जाने वाले नहीं फिर आने वाले, चलो एक दूसरे को रब दे हवाले। ना जाने क्या छूट रहा है, ओ ना जाने क्या छूट रहा है, दिल में बस कुछ टूट रहा है। नहीं हम भूलने वाले नहीं तुम भूलने वाले, चलो एक दूसरे को कर रब दे हवाले। मुसाफिर जाने वाले नहीं फिर आने वाले, चलो एक दूसरे को कर रब दे हाले। मुसाफिर जाने वाले नहीं फिर आने वाले, चलो एक दूसरे को कर रब दे हाले। Oh,